zoons door bos en hei. En 's morgens als het haantje kraait, gaat Anna naar de wei. Ze heeft een rozenrode mond, een massa goudblond haar. Als ze lacht, ze is pas 18 jaar. Joepie falderalera, joepie falderalera. Zingt een bos meteen de hele vogelschaar. Joepie falderalera. Blonde Anna, blonde Anna, jij bent zo mooi, hey! Jij bent zo lief. Blonde Anna, blonde Anna, jij bent mijn hartedief. Als ik jou zie gaan met je truitje aan, met je haar zo blond en je rode mond, oh dan voel ik mij zo ontzettend blij, want ik weet mijn schat, je bent van mij. Als ik jou zie gaan met je truitje aan, met je haar zo blond en je rode mond, oh dan voel ik mij zo ontzettend blij, want ik weet mijn schat, je bent van mij. Viooltjes bloeien langs de kant, een beekje stroomt er snel. Van ver hoor je een buks, die knalt een jager jodelt hel. Dat is het land waar Anna woont en waar ze zo van houdt. En ze koos een blonde jager, jager uit. Joepie palralera, joepie palralera. Daarom wordt ze straks een lieve, lieve bruid. Joepie palralera, lalalala. Blonde Anna, blonde Anna, jij bent zo mooi, hey! Jij bent zo lief. Blonde Anna, blonde Anna, jij bent mijn hartedief. Als ik jou zie gaan met je truitje aan, heb je haar zo blond en je rode mond, oh dan voel ik mij zo ontzettend blij, want ik weet, dus hartje bent van mij.